przodować w aferach, żyć na wariackich papierach i nieustannie się spierać z ludźmi o dobrych manierach. Co lepsi od urodzenia wpisani mają w metryce, żeby unikać ulic, by nie ulegać panice i nie rozmawiać z obcymi. Czytaj dołem społecznym, to niebezpieczny świat enklaw i podłe życie przestępcy chronieni w superfortecy. Morzywo, płoty, kamery, ten monitoring 2-4 są tak życiowi jak Jerry. Z daleka od szarej maści, plepsem nie być skażony, nie opuszczają swej zony, nie jeden zbyt przerażony. Spotka biedaka to draka, ile sił w płuca on dmucha, ten gwizdek ogłasza alarm. Biedak już martwy jak tupak odpukać. Nie chcę podziałów, biedni, bogaci, gdzie jedność? Jak miałby wyglądać dialog? Masz w gębie język czy drewno? Płaszczyzną porozumienia, dać pracę biednym w hacjendach. Pomoc domowa potrzebna, lecz musi być odpowiednia. Znam miejsca zapomniane przez ludzi Boga, ulicami płyną łzy, krew i trwoga. Nie ma jutra, nie ma Boga, nie ma nic, tylko słowa prawdy i wyważone drzwi. Czym jest ten luksus w stosunku do potrzeb pierwszego rzędu? Chcesz dostać kwadrat z urzędu? Zapomnij, słyszysz w okienku. Czym jest to siko w kibelku na pupie telko? Czym bieda? Czym wielki taras z ogrodem na tych strzeżonych osiedlach? Tu, gdzie urzędnik państwowy po zadłużanych wysiedla, eksmisje z pierwszym dniem wiosny zagrają biedzie na nerwach. Co drugi żebrak to dramat, ja pytam się, co za kara. Premierze, co odpierdala? Dzieciaki grzeją w pieczarach. Nie jeden rządowy parant rozmyśla o naszych losach i VAT podnoszą raz po raz, by finansować ci socjal. Poznaj kolosa, co z gliny ma giry, a chce tu rządzić. Przestań się mądrzyć, bo byli od ciebie mądrzejsi, gorsi. Do celu dążyć, nie błądzić, poprzez krytykę systemu dajemy upust ciśnieniu i społecznemu wkurwieniu. Przekuwam balon z nadmiarem rozczarowania z Poznania, bo tu, gdzie żyje, rząd działa na naszą niekorzyść, hałas. Znam miejsca zapomniane przez ludzi Boga, ulicami płyną łzy, krew i trwoga. Nie ma jutra, nie ma Boga, nie ma nic, tylko słowa prawdy i wyważone drzwi. Ośmi ona, piękna i zmęczona, mówi coś przez sen i po cichu kona. To jej wiersze wolności, połamane skrzydła, pieśń o godności, piękna i niewinna. Na krawędzi ból, mój umysł napięty jak sznur, głowa bije w mur, upadam i jestem z każdym upadkiem silniejszy. Wszystkie slamsy świata są jak ołtarz najświętszy. Na nim rodzi się i umiera życie, na nim płoną ulice o świcie, na nim stanę z pięścią w górze, godność jeszcze raz powtórzę. Znam miejsca, znam miejsca, zona. Znam miejsca, gdzie ulice płoną o świcie. Znam miejsca, gdzie dzieci zabierają życie. Znam miejsca, gdzie demony wojny tańczą. Miejsca, gdzie jesteś tylko ziemotawczą, tylko ziemotawczą, tylko ziemotawczą. Znam miejsca zapomniane przez ludzi Boga, ulicami płyną łzy, krew i trwoga. Nie ma jutra, nie ma Boga, nie ma nic, tylko słowa prawdy i wyważone drzwi. Ośmi ona, piękna i zmęczona, mówi coś przez sen i po cichu kona. To jej wiersz o wolności, połamane skrzydła, pieśń o godności, piękna i niewinna.